בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תראו את דעה חלק שני. הלכות חלה הלכה ג'. על פי המאמר בחצוצרות בליקוטי הראשון בסימן ה, עיין שם כל המאמר. א', והכלל לענייננו, שצריכים לראות שיזכה לעשות המצווה בשמחה גדולה כל כך, עד שלא ירצה שום שכר עולם הבא, אלא ירצה שיזכהו השם יתברך לעשות מצווה אחרת בשכר מצווה זאת, כמו שאמרו ששכר מצווה וכו'. וזה בחינת ביומו תיתן שכרו וכו'. וזהו שאמרו חכמנו ז"ל בשבת, זוכרהו מאחד בשבת. היינו, שמחת ותענוג עולם הבא שהוא בחינת שבת, ירגיש בששת ימי המעשה שהם בחינת מעשה המצוות שבהם נבראו עולם, שנה, נפש וכו'. בעיקר השמחה הוא בלב וכו'. ואי אפשר ללב לשמוח אלא עד שיסיר הקמימיות שבליבו, שיהיה לו ישרות לב. ואז יזכה לשמחה כמו שכתוב, ולשרי לב שמחה. והקמימיות שבלב מפשיטין על ידי רעמים וכו', ורעמים הם בחינת תפילה בכוח וכו'. אבל אי אפשר לזכות לבחינת רעמים שהוא תפילה בכוח, להפשיט על ידי זה הקמימיות שבלב, כי אם כשמפנין המוח מחמץ, שלא יחמיץ את מחשבתו בחוכמות חיצוניות ובתאוות וירורים וכו'. וצריכים לשתף הגבורות בחסדים, שמאלה בימינה, כי מסיתרא דימינה מוחא חיברא כחספא, שעיקר זיקו חמויכין, שיהיה המוח צח ככסף הטהור, ומסיתרא דימינה. וזהו, וישו בים לפנות בוקר לאיתנו וכו', כי עיקר התגלות על ידי החסדים, כמו שכתוב שב לימיני וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת חלה שצריכים ליתן לכהן מן הישא, כי צריכים לשמור המוח מאוד מחמץ, שלא יחמיץ את דעתו חס ושלום במחשבות רעות כנל, שזהו בחינת חמץ שהוא סיתרא דמותא. ואז כשנשמרין מחמץ דיינו ממחשבות רעות שהם מטמטמין את המוח חס ושלום, וכשנשמרין מהם אז זוכין לבחינת רעמים ומפשיטין לקמומיות שבלב, וזוכין לשמחה וכו' כנל. ועל כן בתחילת התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, דהיינו בפסח, צריכים להיזהר מאוד ממשהו חמץ. בעיקר איסור חמץ הוא בלחם שהם חמשת מיני דגן. כי הלחם סועד הלב, כמו שאמרו אבותינו זה על פיתה סעדה דליבה. כמו שכתוב, הלחם לבב אנוש ישרד. כי על הלחם יחיה האדם, ועיקר החיות היא החוכמה והשכל והמוח, כמו שכתוב, החוכמה תחיה את בעליה. ועל כן עיקר חיות האדם שמקבל על ידי אכילתו, ועיקר על ידי הלחם שהוא עיקר האכילה. ועיקר החיות הוא המויכין והדעת שנמשכין על ידי האכילה בבחינת תכלו רעים שהם טרן רעין דלה מתפרשין, שהם המויכין שנמשכין על ידי האכילה שהם עיקר החיות שמקבלין על ידי האכילה. וזהו עיקר סעידת הלב שמקבלין על ידי האכילה. כי כשהמויכין בשלמות דיינו על ידי אכילה דקדושה כנל, על ידי זה זוכין שנפשט הקמומיות שבלב וזוכין לישרת לב. וזהו עיקר החיות והתענוג של הלב כשנתפשט מעקמימותו וזוכה לשמחה בבחינת ולשרי לב שמחה. וזהו בחינת אכילה דקדושה, בחינת אין טוב באדם כי אם לאכול ולשתות ולשמוח ולראות טוב וכו'. כי כשזוכין לאכילה דקדושה, בחינת אכילת מצה, אז זוכין על ידי אכילה כזו לשמחה, בחינת לאכול ולשתות ולשמוח. כי על ידי מצה זוכין לבחינת רעמים, שעל ידי זה נפשט הקמימיות שבלב, שעל ידי זה זוכין לשמחה כנל. ועל כן ישראל עם קדוש צריכין שתהיה אכילתן תמיד בכל השנה בבחינת מצה, שהוא אכילה דקדושה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. ומנו בחינת מצה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, עוגה, דהיינו מצה, שהוציאו ישראל ממצרים, טעמו בטעם מן. כי ישראל צריכים לקיים את התורה. ועיקר קיום התורה והמצוות בשלמות היא השמחה של המצווה, כמובן בכתבי האריזל, שעיקר השלמות היא השמחה של המצווה, כמו שכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב וכו'. וכמבואר בדברי רבנו ז"ל, בהתורה הנ"ל ובכמה מקומות. ועיקר השמחה של מצווה הוא כשזוכין לשמחה הנ"ל המבוארת במאמר הנ"ל, שיהיה לו שמחה מהמצווה בעצמה כנ"ל. וזה השמחה אי אפשר לזכות כי אם על ידי מצה שהוא בחינת מן, שעל ידי זה זוכין לרעמים ומפשיטין הקמימיות של לב, וזוכין לישרת לב, ואז זוכין לשמחה של מצווה הנ"ל. ועל כן לא ניתנה התורה כי אם לאוכלי המן שהוא בחינת מצה, שהוא תיקון המויכין בקדושה גדולה, שעל ידי זה דייקה זוכין לשמחה כנ"ל, דהיינו לקיים המצוות בשמחה, שזהו עיקר קבלת התורה כנ"ל, שזהו בחינת השמחה של שבועות, כמו שמצינו שהיו הצדיקים הראשונים שמחים מאוד בשבועות שהוא קבלת התורה. כי עיקר קבלת התורה היא השמחה של מצווה, כמו שכתוב, ושמחת עולם על ראשם, שזה נאמר על שני הכתרים שזכו ישראל בשעת קבלת התורה כשאמרו נעשה ונשמע. ועל כן צריכין ישראל שתהיה אכילתם תמיד בבחינת מצה, בבחינת מן כנ"ל. דהיינו לקדש את אכילתם מאוד באופן שנזכה על ידי האכילה למויכין קדושים וזכים שזהו בחינת מצה. כי אנו אוכלים מצה ממש שבעת ימי הפסח שהוא אסוותא, שעל ידי הזה אנו מקדשים את מוחנו ודעתנו שזה עיקר הקדושה. ואז כשכבר קיבלנו הרפואה של המויכין בפסח, אז אנו יכולים לאכול אחר כך גם חמץ כמו שהייתה בזוהר. היינו שעל ידי הרפואה של מצה שאוכלים בפסח, זוכים לקדש את המויכין כל כך, עד שאחר כך אפילו כשאוכלים חמץ, הוא גם כן בקדושה גדולה, עד שאנו יכולים לזכות למויכין זקין. גם על ידי אכילת חמץ שאוכלים בכל השנה כולה, כי אנו יכולים להפוך מחמץ למצה, מחט להה וכו'. וזהו בחינת כל הקדושות שיש בפת, שיש בהם 10 קדושות כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי צריכים לקדש את הלחם מאוד כדי שיהיה בבחינת מצה, בבחינת מויכין דקדושה, כדי שיסעוד הלב. דהיינו שיזכה על ידי זה לכל טוב, לטוב לבב, לישרת לב, בבחינת ויוכל וישת וייטב ליבו. כי 10 קדושות שבפת זה בחינת קדושת המויכין שהם נקראים קוידש כידוע, כי שם עיקר הקדושה. והקדושה הוא בחינת יוד כידוע, כי אין קדושה בפחות מ10. וזהו בחינת מה שהזהירו רבותינו ז"ל, להטעים הדה המוציא, כדי להוציא הלחם מבחינת חמץ לבחינת מצה, מחט להה. כי אנו צריכים תמיד שתהיה אכילתנו בבחינת מצה כנ"ל, כדי שנזכה על ידי זה לבחינת רעמים שהם מפשיטים הקמימיות שבלב, שעל ידי זה זוכים לשמחה של מצווה כנ"ל. וזהו בחינת ואכלתם מחול ושבוע, והיללתם את שם השם אלוקיכם, אשר עשה עמכם להפליא. להפליא זה בחינת רעמים שהם נפלאות תמים דעים, כמו שכתוב ירעם כל בקולו נפלאות. וזהו ואכלתם מחול ושבוע והיללתם וכו', היינו שתהיה אכילתכם בקדושה בבחינת צדיק אוכל לשובע נפשו. וזהו אכול ושבוע. ואז והיללתם וכו', היינו שתזכו על ידי זה להלל את השם, היינו לתפילה בכוונה שהיא בחינת רעמים. וזהו להפליא, כי רעמים הם בחינת נפלאות וכו'. כי כשהאכילה בקדושה בבחינת מצה, זוכין על ידי זה לתפילה בכוונה שהיא בחינת רעמים, כי עיקר הרעמים הם על ידי בחינת מצה כנ"ל. ג. ועל כן, כשנותנים מים בעיסה, צריכים ליתן חלה לכהן. כי עיקר קדושת המויכין בחינת מצה, בחינת רעמים, זוכין על ידי החסד שהוא בחינת כהן, בחינת ימין, בחינת שב לימיני. כי עיקר התגלות על ידי החסד כנל, בבחינת מסיתרא דימינא מוחא חיברא כחספא כנל. ועל כן, על ידי החלה שנותנים לכהן מן הישא, על ידי זה ממשיכים בחינת חסדים, בחינת ימין, שהוא בחינת כהן, כמו שכתוב בקפיטל הנ"ל, אתה כהן לעולם. היינו אברהם איש החסד שהוא ימין ובחינת כהן. ועליו נאמר שב לימיני הנ"ל, שעל ידי זה עיקר התאבות בחינת הרעמים כנ"ל. ועל ידי זה מתגברים ומוציאים את הישא מסיתרא דמותא מבחינת חמץ, וזוכין שתהיה בבחינת מצה, בבחינת רעמים, שמשם עיקר גידול הלחם, כמו שכתוב מכל רעמך יחפזון וכו', להוציא לחם מן הארץ. ועל כן עיקר החלה הוא כשנעשה את הישא, דהיינו כשנותנים במים, שאז באה לכלל חימוץ, ואז צריכים לקדש הישא על ידי החלה לכהן, שעל ידי זה מתגברין על ידי בחינת ימין, ומעלין מחמץ למצה כנל. דלת. ועל כן נוהגים לדקדק לאפות לחם על שבת כדי להפריש חלה. וכמו שכתוב בשולחן ערוך, שאפילו האוכלים פת עקום, אופין לחם לשבת כדי להפריש חלה. כמו שכתוב באורח חיים סימן רמ"ב. וכן כל הלחם של שבת קוראים אותו חלה. כי עיקר הפרשת החלה הוא כדי לזכות לקדושת שבת שהוא שמחת המצווה הנ"ל, שמרגישין העולמה בו שהוא שבת במצווה בעצמה, שזהו בחינת שבת, בחינת זוכרהו מאחד בשבת וכו'. ושמחה זו זוכין על ידי בחינת מצה, על ידי בחינת רעמים כנ"ל, שזה זוכין על ידי בחינת ימין, שהוא בחינת החלה שנותנים לכהן כנ"ל. ועל כן צריכים לדקדק ביותר לקיים מצוות חלה בלחם של שבת כנ"ל. וזה בחינת אכילה של שבת שהוא מצווה גדולה. כי אכילת שבת הוא אכילת דקדושה בחינת מן, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שעושים באכילת שבת זכר למן שהיה כמונח בקופסה, שזהו בחינת שתי המפות שהלחם של שבת נתון ביניהם וכו'. כי בשבת שהוא בחינת עולם הבא כשמרגישים בעולם הזה, כשזוכים לקבל שבת כראוי, ואז מצווה גדולה לאכול. כי אז האכילה בקדושה בבחינת מן, בבחינת מצה, בבחינת למען תמוצו והתענגתם, בבחינת עונג שבת, כמו שמבאר רבנו ז"ל במקום אחר. ועל ידי אכילה כזו זוכין לשמחה של מצווה שזהו עיקר עונג שבת, שמרגישים תענוג ושמחת האוילומה בו, שהוא בחינת שבת באוילומה זה כנ"ל. וזהו לאכול ולשתות ולשמוח. שזהו נאמר על שבתות וימים טובים כמובא במדרש. כי אז האכילה בקדושה שעל ידי זה זוכין לשמחה, היינו לשמחה של מצווה להרגיש העולם הבא במצווה בעצמה שזהו בחינת שבת כנ"ל. וזהו בחינת לחם משנה שאוכלים בשבת. זהו בחינת משנה תורה שהוא בחינת לכן בארצם משנה יירשו. שזהו בחינת לא תירא לביתה משלג ככל ביתה לבוש שנים. ודרשו רבותינו ז"ל לבוש שניים. שהתירא כופל את דבריה בכל המצוות, כמו שכתוב השב תשיב, הענק תעניק, נתון תיתן, פתוח תפתח וכו'. היינו שהתורה כופלת דבריה ברוב המצוות ללמד שעיקר קיום המצוות תהיה בשביל לעשות מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. כמו שאמרו רבותינו ז"ל ששכר מצווה המצווה, שזהו עיקר שלמות קיום המצווה בשמחה כנ"ל. וזהו בחינת לבוש שנים, בחינת פתוח תפתח וכו'. היינו, שעיקר מצוות הצדקה יהיה כדי שיזכה ליתן עוד צדקה, וכמו כן בכל המצוות. וזהו בחינת משנה תורה, בחינת לבוש שנים הנ"ל. וזהו, לכן בארצם, היינו גם בזהו העולם, בארץ הזאת, משנה יירשו. שנזכה גם בזה העולם לשכר עולם הבא, שהוא בחינת משנה, בחינת משנה תורה. דהיינו, שנזכה לעשות כל המצוות בשביל המשנה, בחינת לבוש שנים הנ"ל. היינו כדי שנזכה לשנות ולכפול עוד, לקיים מצווה שנייה בשכר מצווה זאת, בבחינת ששכר מצווה מצווה כנ"ל. וזהו בחינת לחם משנה של שבת שמקיימין על ידי האכילה של שבת דייקה. כי על ידי האכילה של שבת זוכין לישרת לב כנל, שעל ידי זה זוכין לשמחה בבחינת לאכול ולשתות ולשמוח. ועיקר השמחה הוא בבחינת לחם משנה, בחינת משנה תורה, בחינת לבוש שנים הנ"ל, שהוא בחינת ששכר מצווה מצווה כנ"ל. וזהו בחינת אכילת מן שהוא בחינת מצה כנ"ל, שעל ידי זה זוכין לעשות המצווה בשמחה בשביל לעשות מצווה אחרת, ומרגישין העולם הבא במצווה בעצמה, עד שאין מבקשין שום שכר עולם הבא בשכר מצווה כנ"ל. וזהו בחינת מן, בחינת כי לא ידעו מהו, שהוא בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. כי שמחה זאת אי אפשר לזכות כי אם כשמבטלין עצמו מכל וכל, עד שאין יודעין מעצמו כלל, ומגיעין לבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע, שזהו בחינת כי לא ידעו מהו. ואז אין רוצין שום שכר עולם הבא כלל. וזהו בחינת מצה שהוציאו ישראל ממצרים, שהוא בחינת מן כנ"ל. וזהו, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, רוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים וכו', וגם צידה לא עשו להם. מצות זה בחינת מצות, כמו שאמרו אבותינו זה על פסוק, ושמרתם את המצות, אל תקריא המצות אלא המצוות, כדרך שהן מחמיצין את המצה, כך הן מחמיצין את המצווה. וזהו, וגם צידה לא עשו להם, שזכו לקיים המצוות בשמחה ולא בשביל שכר עולם הבא, שהוא בחינת צידה, שמכינין לעצמם על ידי המצוות צידה לדרך כל הארץ. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אור חרחיקה וזבדה כלילה. ואף על פי שהוא טוב מאוד, ואשרי מי שזוכה לזה להכין לעצמו צידה לדרך רחוק מאוד מאוד כזה. אבל אין זה תכלית השלמות. כי עיקר השלמות הוא כשזוכים לשמור את המצות בבחינת מצה, את המצוות בבחינת מצה, בבחינת וגם צידה לא עשו להם. שאינו מכין לעצמו שום צידה בשעה שעוסק במצוות, כי אינו מכוון לשום שכר עולם הבא בשעת קיום המצוות, רק עיקר שמחתו ותענוגו הוא המצווה בעצמה כנ"ל. ועל כן למדו רבותינו זה על זריזות של המצוות ממצות, כדרך שהן מחמיצין את המצה, כך אין מחמיצין את המצווה. ומצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, רק עשה אותה מיד. כי זריזות המצווה בשלמות הוא רק כשזוכין לבחינת מצה בשלמות, דיינו לקדושת המויכין, שעל ידי זה זוכין לשמחה הנ"ל שאין רוצין שום שכר עולם הבא, רק שמחתו מהמצווה בעצמה. ואז בוודאי אין מחמיצין את המצווה, רק עושין אותה בזריזות גדול מאוד מאוד, מאחר שכל שמחתו ותענוגו הוא רק מהמצווה בעצמה, והוא מצפה תמיד שיזכהו השם ידבח לעשות מצווה. ועל כן כשבא לידו, בוודאי הוא עושה אותה בזריזות גדול מאוד. וזהו ששמח התנא, ששכר מצווה מצווה, להזערת הזריזות של המצווה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והווה רץ למצווה קלה כבחמורה, ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה וכו', ששכר מצווה מצווה וכו'. כי עיקר הזריזות הוא על ידי זה שזוכין לשמחה הנ"ל, שהוא בחינת ששכר מצווה מצווה, שעל ידי זה זוכין לקיים המצווה בזריזות גדול בבחינת ורץ למצווה קלה כנ"ל. וכמבואר בדברי רבנו ז"ל במקום אחר, כי הזריזות הוא בחינת שמחה, הפך העצלות והעצבות שהם גם כן בחינה אחת. וזהו, ויופו את הבצק עוגות מצות. מצות זה בחינת זריזות המצווה, בחינת תברץ למצווה קלה וכו' כנ"ל. כדרך שהן מחמיצין את המצה וכו' כנ"ל. כי גורשו ממצרים זה בחינת ובורח מן האווירה. כי מצרים הוא בחינת מדור הקליפות, בחינת אווירה, שמשם צריכים לברוח ולהתגרש בזריזות גדול. בבחינת כי גורשו ממצרים, בבחינת ובורח מן האווירה כנ"ל. וזהו, ולא יכלו להתמהמה. היינו זריזות גדול שזכו לברוח מן האווירה ולרוץ למצווה שהוא בחינת מצה בזריזות גדול. וכל זה מחמת שזכו לשמחה הנ"ל שהוא בחינת וגם צידה לא עשו להם, שזהו בחינת ששכר מצווה מצווה וכו'. כי לא הכינו להם שום צידה לדרך, דהיינו שכר או אלומה בו. כי עיקר או אלומה בו שלהם עם המצווה בעצמה בבחינת ששכר מצווה מצווה כנ"ל. נמצא שכל המשנה הנ"ל, אבי רץ וכו', מפורשת בפסוק הנ"ל. ו. וזהו בחינת נעשה ונשמע שזכו ישראל בשעת קבלת התורה, שזכו לקיים קיום עשיית המצוות בשביל לשמוע עוד מצווה אחרת בבחינת נעשה ונשמע, שנעשה מצווה זו כדי לזכות לשמוע ולעשות עוד מצווה אחרת בשכר מצווה זאת. כי המצווה השנייה שמצפין לקיימה הוא בבחינת נשמע, כי נשמע הוא תשוקה ודבקות כמבואה בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. היינו, המצווה השנייה שעדיין לא זכו לקיימה, שמצפין לקיימה בשכר מצווה זאת, הוא בחינת נשמע. וזהו נעשה ונשמע, בחינת ששכר מצווה מצווה, שזהו עיקר השמחה כנ"ל. ועל כן נעשה ונשמע נקרא שמחה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק ושמחת עולם על ראשם, שהוא בחינת הכתרים של נעשה ונשמע. כי עיקר השמחה הוא כשזוכין לקיים המצוות בבחינת נעשה ונשמע, שיעשה מצווה זאת כדי לעשות מצווה אחרת בבחינת ששכר מצווה מצווה כנ"ל. שזהו עיקר קבלת התורה כנ"ל.